A nagy durranás. Ezt általában a nagyon jól sikerült produkciókra mondjuk, ha valami tényleg nagyot szól, vagy óriási sikere van. A 21. század első évében az informatika is szolgált egy nagy durranással, de ez alkalommal a siker elmaradt. Kipukkadt az informatikai internet bizniszes lufi, és aztán majdnem ráment az egész digitális forradalom. Úgy mondják ezt a gazdasági szakemberek, hogy a recesszió éve volt a 2001-es, amikor kiderült, hogy a számítógépekre épülő iparág még nem találta meg a helyét pontosan, és felfújták, mint egy légkömböt. Bill Gates azonban most is megmondta magáét, és reméljük ebben feltétlenül igaza van. A digitális forradalom nem a múló üzleti divatok miatt jött létre, hanem a valós hatásai ennél sokkal mélyebbre hatolnak. De most, 2001. december 27-én, azért még nem tudjuk, hogy a lufi meddig ereszt, azt viszont biztosra ejtjük, hogy a 2002-es év is tartogat majd izgalmakat. Kinek mi volt fontos az idei informatikában? A rövid asztali körképünk után a hír szent hallgatni szabad, ezúttal évvégi hír tűzi játék Dragongyajtal. Örömteli karácsonyi ajándék, szabad lett a Quake 2. Infószótár a világhálós naplóról, azaz kiderül, hogy mire jó a weblog. A Ned doktornő nagy örömmel számol be internetes kollégájáról. Vajon a Mail doktor a Ned doktornő babérjaire tör? Évvégi PC-ti praktikusan, hang, kép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, és mi vagyunk azok ezzel a társasággal, akik mindig a saját időnk, a saját korunk előtt járunk, most éppen másfél órával, mert nekünk még 8:30 van, ugyanakkor a hallgatóink számára már este 10 óra. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a műsor nem élőben hallható, tehát ez alkalommal fölösleges bennünket hívni telefonon, úgysem válaszolunk. Majd esetleg jövő héten, már az új évben, 2002-ben, a január 3-i műsorunkban, mert akkor már szokás szerint élőben itt leszünk majd a stúdióban. Viszont a Csüti Csati az most is működik, illetve remélhetőleg adás után is működik. A chat.gyalogló.hu címen. És chatman ujjai alatt sisterének a billentyűk van. Igen, valaki minden, ezek szerint? Minden gépelek befelé, amit mondtuk. Úgyhogy... Némi kis demonstrációt hadd halljunk a csattogásba? Kiváló. Chatman olyan szinten mint csattog, a hollywoodi filmekben. Pont. Egyetlen értelmes mondat nem jött ki belőle. De hogy nem. Beírtam, hogy ez a műsor nem élőben hallható, felesleges hívni, mert úgysem. Itt tartok. Na de azért chat.gyalogló.hu, mert talán remélhetőleg az adás után is elérhető a Csüti Csati, a Modem Idők beszélgető csatornája. A honlapunkat a Hungary Network gondolsza, net.hu/modemidok. A videó közvetítésünk, amikor éppen van, a Gárc segítségével jut el az internetre. Ez a mai műsorunk is képben látható, de majd csak néhány nap múlva, amikor az a felvétel, amit éppen most készítünk, kikerül majd az internetes honlapunkra. Tehát, hogy Csaba operatőrünk most is a kezében tartja a kamerát. Mellettem Kicinger Szonya, hol van a pogácsa évvége révén? Nem hoztam semmit, de majd talán a következő adásban kis újévi meglepetéssel készülök. De itt egy kis korhelylevest? Lencsefőzelék, gondolom mindenki utálják. Bizony. Én szeretem. Imádom. Én is attól leszek gazdag. Bizony. Bódi Zoltán, Dragon György és Bognár Ákos is itt vannak. Most látok csak ennyit a bemutatás kedvéért, mert hogy azért még el kell mondani a műsor elején, hogy nagyon beindult a mi honlap pályázatunk, és most még 4 kerek nap van a pályázat beküldésének a határidejéig, tehát aki még nem küldte be a honlap pályázatra a maga kis művének a címét, az ha még van meg. Olyan magyar csetelő egyáltalán. Szalai Dani itt van egyébként, aki az online oldalunk szerkesztője, körülbelül mennyi pályázat jött eddig be? Körülbelül 110. És ezek között egy illusztris személyiség is van, egy politikus. Egy politikus is, igen. Pályázata. Úgyhogy még várjuk híres emberek jelentkezését. Legyen ez egy nagy mérkőzés. Sőt, két honlapot is benemzett a Simátyás, két... Hallgatja a Modem Időket. Megtisztelő. Hát így van. Úgyhogy innentől kezdve most már a kedves asztaltársaság majd oda kell figyeljen, mert 110 oldalt kell végignéznetek. Bizony, bizony. Elnök úr. De nagyon megijedtem. És van egy jó hírem, mert az eddigi nyeremények mellé ma délutántól felsorakozott még egy. Ugye meg lehet nyerni a Frontpage 2002 szoftvert, a PC World egyéves előfizetését, a Business Online, illetve az Internet Kalauz egyéves előfizetéseit, valamint a stúdió látogatást, és ma délutántól kezdve a jövő évi E-Fesztivál multimédia versengés pályázatán egy ingyenes részvételt nyer majd a mi pályázatunk első helyezettje, tehát nem kell majd nevezési díjat fizetnie. Most tehát december 27-e van, még 4 nap van, lehet jelentkezni a Modemütők honlap pályázatára, amelynek az eredmény hirdetése január 17-én itt lesz a műsorban. Kicsit krákogós a társaság, jól vagytok, Szonya? Mert doktornő, jól van, kicsit félek, majd beszámolok arra. Nem kell meggyógyítani? De lehet, hogy a mail doktorhoz fordulok. Igen? Na, ezt majd később elmondjuk. És hogyha már itt tartunk, és ezzel kezdtem a műsort, vajon kell az informatikát gyógyítani? Mit gondoltok ti erre? Szerintem nincs is olyan orvosság most, ami alkalmas lenne rá. Gondolkoztam az, hogy mi az, hogy te azt írtad a papír, hogy mi volt az év nagy dobása, és szerintem ez az egész, amit elkezdtél a felkonfon mondani, nem kifejezetten az internetes lufira gondoltam, hanem erre az egész, hogy annyira előre rohant az egész technika, technológiai világ. Szerintem ez volt a nagy durranás, hogy voltak éppen megvalósítottuk azt, amit talán 2-3 év múlva kellett volna. Most ezt viszont gazdaságilag azt hiszem nyögjük még egy pár hónapig. Szerinted helyére kerülnek a dolgok jövőre? Vagy még ezt egy kicsit húzzák, halasztják? Hát nézd, itt nagyon sok minden, nagyon sok rétű ez a technológiai oldal, aminek hát egy gazdasági oldalnak párhuzamban ki kell, hogy egyenlítve legyen, és azt hiszem, hogy ezt a gazdasági emberek tudják a legnehezebben balanszírozni. Szerintetek mi volt az év legnagyobb dobása, 2001-es év dobása? Hát Isten, igazából olyan hatalmas nagy dobás nem volt, de én 3 gyors érdekességet említenék. Egyrészt a CD írók sebességének hihetetlen növekedése, ami ebben az évben volt tapasztalható, hiszen most már a 20-szoros, 24-szeres írók is megjelentek, ami ugye hadd ne mondjam, hogy miért hasznos. Emellett az MP3 hihetetlen terjedése minden ellenkező per és mindenféle tiltás ellenére is, és hát ugye a CD lejátszók, amik MP3-ot is lejátszanak döbbenetes mennyiségben. Szonyának ide kapcsolódott egyébként a saját tippje az év dobására. Én is a Nefzer botrány mondtam meg azt, hogy ennek ellenére ugye gombamot szaporodnak a zenei fájlcserélgető szolgáltatások, és hát ugye egyre inkább látszik, hogy a lemezkiadók elvéreznek ebben a küzdelemben. Én is egy sebesség dologgal jönnék el, a 2 GHz szerintem az is elég nagy dobás volt, nem? Igen. És még egy utolsó, amit szerintem a legfontosabb erre az évre, talán a hallgatóknak nem nagyon tűnt fel, de nekem hihetetlen módon feltűnt és tetszett, hogy a VIA nevű ilyen chipgyártó cég szembeszállt a hatalmas nagy Intellel. Meg az AMD-vel is. És ők is elég erősek. De nem ilyen szinten, hanem elkezdtek saját maguk alaplapot gyártani, és elkezdtek saját maguk önálló platformá fejlődni, amikor a világban elvileg mindenki azt hitte, hogy ez már eldőlt, hogy merre felé halad ez a dolog. Volt az Intel, nem nehéz szembeszállni velük árversenyben ott a távol keleti régió. Hát azért nem lehetett ezt könnyű így elhatározni, hogy azért ez egy jó döntés lehetett. Nekem tetszik. A CD írókat szerintem Bódi Zoltán is alátámaszthatja, mert nyelvészünk is eljutott odáig most már, hogy saját CD íróval rendelkezik. Hosszú éveknek a tervezgetése után valóban eljutottam idáig. Akkor egyszerűen... most már jöhetnek a gépösszeomlások. Köszönöm a jó kívánságokat. Hál' Istennek most már több mint egy éve nagyon stabilan megy minden otthon, de inkább megnyugodtam, mert végre ki tudom menteni a gépről az adatokat, és tudok anyunak is adni egyet, hogy tegye el a fiók mélyébe, hogyha bármi történik nálam, az egész életművem ne pusztuljon el a géppel együtt. Kedves Chatman! Szerintem mi volt az év legnagyobb dobása? Igen. Hát az én területemről talán az XP most hirtelen. Azt hittem, azt mondod, hogy a Chatman beszivárgott a modem időkbe. A gyalogló megújulása, nem. Közben többiek is itt a chaten jelezték, hogy nekik is van véleményük. A Langferi szerint az az év legnagyobb dobása, hogy felrakta a Linuxot a gépére, Xhider szerint pedig, hogy felrakta az XP-t a gépére. Úgyhogy nagyjából megegyezik a véleményünk. Szerintem az XP az egy igen jó dolog, már a korábbi operációs rendszerekhez viszonyítva, leginkább a 9X-es sorozathoz, tehát ebben a Microsoft egy jó nagyot húzott. De azért ne felejtsük, hogy most, hogy már nagyon sokan használjuk elég régóta, egyre több és több olyan kényelmetlenségjön elő, ami kicsit megelőzi még az operációt. De jó, hogy ezt nem én mondtam. Igen. Ennek én ezek annyira örülök. Kiküszöbölhetők, de még egy kicsit talán megint csak előre. Törvényszerű, hogy ezt neked kellett most megjegyezned. Hát én egyébként nekem a Jézuska karácsonyra azt hozta, hogy a számomra eddig Windows megbízhatónak XP-t tartott Windows XP mellett ültünk a kedves bátyámmal, és Bill Gates-et elkívántuk mindenhova a világban, mert 5 percenként omlott össze, és minden létező hiba jelenséget láttunk a frissen fel. Talán nem az Amigádra kellett volna programon. Igen. Van ez így, gondolom helyi jelenség volt, tehát én ezt most így jó szándékúan biztos a bátyám gépében lehetett a hiba. Azt gondolom, hogy ennyit a 2001-es évről, és menjünk tovább a heti aktualitásokra. Játék ma este nincsen, mert nem élő a műsor, de azért hírsziporka van. Elnézést, a csetesek kérdezik, hogy nekik miért nincs. Játék? Igen. Tényleg, ki talán nekik legyen, játékos? Aki hallja, vagy tudja. Hányan vannak azok ketten? Hát hallani nem fogják most még, majd csak egy óra múlva. Rajtam kívül hatan vagyunk. Nem baj, lesz nekik játék, majd kitalálom. Oké, na akkor hírsziporka. Windows került szóba, hát ugye elkerülhetetlen, hogy ezzel foglalkozzunk. Beszámoltam néhány hónappal ezelőtt a Windowsról, nem tudom, ti emlékeztek-e rá. A Linux és a Windows keresztezés. Olyan Linux disztribúció, amelybe beépítették a Vine nevű programot, ami végül is egy ilyen Windows emulátor szoftver, így feltelepíted a Linuxot, és Windows programokat lehet futtatni. Most beperelte ezt a céget a Microsoft. Nem azért, hogy ők Windows emulációt futtatnak, hanem azért, mert nagyon hasonlít a neve a Windows-éra. Hát kíváncsi vagyok, hogy a Windows-Windows csatában ki lesz a győztes. Én azt hiszem, hogy azt fogod mondani, lesz egy végig egy Linux, és akkor a Linux programokat tudom Windows-on futtatni. Linux nem hiszem, hogy lesz, hiszen a Microsoft visszautasította azt a pletykát, hogy egy némely szerverein Unixot használ, ők azt mondták, hogy ők mindenhol NT legújabb változatát használják, tehát Linux nincs. Ezt itt most kijelenthetem. De vissza erre a problémára, hát mondjuk ezt meg lehet oldani nagyon könnyen, mert akkor nem Windowsnak hívják, hanem kitalálnak egy másik nevet. De hát pont ez a szójáték a jó benne, tehát pont ettől ütős a dolog, ettől került be a hírekben, mert egyébként a 862. Linux disztribúció lett volna. Hát ütős azért az is, hogy Windows programokat futtatunk. Hát ezt ideig is volt a Linux-on. Ez egy szimpla, ez az egyetlen hely, ahol be lehet kötni. Tehát ez megint egy ilyen tök fölösleges reakció a Microsoft részéről, mert minek szal, most belekötnek, mert bele akartak valahol kötni. Nincs rajtuk sapka, szerintem ez a baj. Tényleg, és máshol meg nem lehet. Ugye nagyon sokat beszélünk erről az új módszertanról, erről az új jelenségről, amikor minden egy eszközben, mi is ennek alatt hívna ez, Zoli? Tehát minden tudom, egy eszközben konvergencia, ez az. Tehát a konvergencia. Mondjuk, hogy nem azt jelenti, de értettük, hogy mire gondolsz. Különböző tendenciák összetartás. Tehát a multifunkcionális eszköz. Multifunkcionális eszköz. Sokat beszéltünk arról, hogy az új modern konzolok, mint Xbox, PlayStation 2 tudnak majd internetezni, letölteni programokat, lehet velük majd játszani interneten keresztül. DVD-t végeztek is egy felmérést Japánban a felhasználók körében, amiből az derült ki, hogy roppantúl senkit nem érdekel, akinek konzolja van, hogy ő internetezzen. 54%-ban elutasították, mondta, hogy ők, nekik azért van konzoljuk, hogy ők a konzolon játszanak, nem kell hozzá se merevlemez, se széles sávú internet elérés, se zene lejátszó, csak játszani lehessen rajta. A megkérdezettek nagyon nagy százalék azt nyilatkozta, hogy ha ők böngészni akarnak, akkor majd számítógéppel böngésznek. Na most lehet majd figyelni arra, hogy vajon a piac fogja megváltoztatni a felhasználókat, vagy a felhasználók fogják megváltoztatni a piacot. Minden esetre ez azért egy érdekes. Szerintem biztos, hogy a piac elő, csak nem olyan gyorsan, mint ahogy gondolnák egyesek, hanem előbb vagy utóbb. Erről egy mostani telefonnak a reklámja jut az eszembe, amire azt írták oda szlogenként, hogy és még telefonálni is lehet vele. Igen, ez mondjuk egy hasznos funkció a telefon esetében. Nem tudom, tudjátok-e, minden évben felszokták mérni, ezt úgy, de csúnyán mondtam, szóval felmérések készülnek arról, hogy miért felszokták mérni. Mik a legfontosabb keresőszavak az interneten? Hát szokás szerint ugye Nostradamus, Osama Bin Laden, Britney Center, Britney Spears. De nem is ez a lényeg, mert ezek már megszokottak, Jennifer Lopez, Madonna. Kik a legnagyobb vesztesei az évnek? Nem tudom, azt tudjátok-e, hogy melyik három kereső szó volt az, ami a legnagyobbat bukott előző évhez képest? Ez mit jelent, hogy legnagyobb? Ja, hát, hogy múlt évben nagyon magasan voltak, és most meg szinte senkit nem érdekel. Aki leszáll lángba került. Az első helyzet, bármilyen furcsa hangzik, a Pokémon. Na tessék, Pokémon nagy szenzáció volt talaj. Második helyzet az olimpia szó. harmadik pedig a választás, ugye Clintonnal kapcsolatosan, ja, ezért ezen nem csodálkozom. Hát úgy néz ki, hogy az amerikaiakat jobban érdekli mondjuk Osama Bin Laden, mint a választás. Ezt nem csodálom. De most éppen ez jogos és talán. Ez a sláger. Na és most szerintetek melyik a legnépszerűbb két zenekar? Zenekar? Melyik a legnépszerűbb? A Salonna, hogy Salonna Brothers. Salonna Brothers. Na, ti? Melyik a legnépszerűbb zenekar keresőkben? Aha. Na, mondja. Beatles. Nyert, igen, és melyik a második legnépszerűbb? Hát akkor a Rolling Stones kell lenni. Nem, Padre. Ez valami kemény rock banda lesz, mert nagyon mosolyog. Rock zenekar, ez kétségtelen. Spice Girls. Ez a U2, és ennek a borzasztó. Miért nem mondtam? Mindig ez volt a bajom az iskolában, nem mertem mondani. És a végére még két rövid hír. Egyrészt borzasztó nagy örömmel vettük tudomásul mindnyáján, akik szeretjük a játékprogramokat, hogy a Quake 2 nevű első személyű lövöldözés játék. Tehát ja, ilyen jól mondtad. Pif puf csicsat bimbum játéknak a forráskódját szabaddá tették, tehát ezen mindenki letöltheti, mindenki elkészítheti a saját kis Quake 2 változatát, hogyha van ehhez megfelelő programozói vagy grafikusi tapasztalata, vagy képessége. Átszapatod, szabad a forráskód, tehát te beleírhatsz, kivehetsz belőle. Ez tényleg a szám, mert nagyon sok játék erre a motorra alapult. Talán még a mai napig jelennek meg olyan játékok, amelyek Quake 2 motorral mennek, és nagyon szépek. A másik rövid hír, hogy egy kék rózsa típusú Quake cég, kék rózsa típusú cég kék vihart hoz ki a kékegekért, ez nagyon szépen hangzott. Jézusom, egy új érti ezt valaki? Egy új meteorológiai szuperszámítógépet hoztak létre, amely, meg fogom mondani rögtön, hogy 100 darab csúcs kategóriájú szerverből áll, és a teljesítménye hát duplálja a mostani leggyorsabb gépeknek, tehát ez fogja a meteorológiát nekünk előre elmondani majd jövőre. Ő lesz a kék vihar. Pártai Luciának egyébként, aki ugye meteorológus, elmondtam ezt a hírt, és örömmel nyugtázta, hogy most már ilyen számítógép is van. Szerintem mondjuk ezt itt a műsorban is, hogy mi a kérdés? Az a kérdés, hogy melyik a harmadik legnépszerűbb zenekar a világháron. Ugye az első Beatles, másik a YouTube. Melyik a harmadik? Remélhetőleg kitalálják csetelőt. Mondok egy e-mailt, amit most kaptunk. Kedves Árpád, ezúton szeretnék szeretetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánni. 2002-ben is valósuljanak meg a terveid, álmaid. Szeretettel, Q.S. János. Jó szórakozást a 27. partihoz. Köszönjük szépen, kedves Q.S. János, aki szerintem itt van velünk a cseten is, ugye? Igen. Üdvözöljük őt. Kitzinger Szonya, ne doktornő. Hát konkurenciám támadt. Küldtél nekem egy e-mailt, amit nem tudtam sokáig megnézni, de felvillantottad benne, hogy megjelent az interneten egy bizonyos mail doktor, aki lehetséges, hogy a babérjaimra törne. Csinos a mail doktor? Kaptam. Hát sok mail doktor van. A lényeg a dolognak, hogy ez majd, egy... hogy meghívjuk. Nem szívzűrökkel foglalkoznak a méldoktorok. Egészségügyi szolgáltatás ütötte fel az interneten a fejét a maildoktor.hu-n. Nagyon sok olyan oldal volt eddig, ahol szakmabeliek, tehát orvosok, egészségügyi dolgozók misztikus beszédeket mondtak egymásnak, eszmét cseréltek, vagy orvosi problémákat beszéltek meg. Ez a civil közönség számára készült az oldal, hogyha neked például van valami problémád, akkor ide beírod egy... Te például az idült influenzával kapcsolatban kérdezhetek, ugye? Igen, vagy hát komolyabb panaszaiddal kapcsolatban megkérdezheted szakvizsgázott orvosok véleményét, és ezek, hogyha olyanok, akkor kikerülnek kérdéssel, válaszol együtt az internetre, ha nem, akkor bizalmasan le tudjátok levelezni egymással. Tehát ez egy személyes kapcsolat a dokival? Igen, e-mail kapcsolat tulajdonképpen, ami nagyon jó, mert nagyon sok beteg ugyan bízik az orvosában, de szívesen megkérdezni egy második vagy egy harmadik orvos, esetleg egy anonim orvosnak a véleményét. Meg kell gondolni, hogy érdemes orvoshoz menni ezzel a panasszal, vagy pedig ez egy piti dolog, amire beszedek egy gyógyszert, amit esetleg ingyen lehet kapni. Ezt webben jól el lehet intézni. Hát csak azért ez veszélyes, amiben félrekezelnek. Hát mondok egy olyan tünetet, hát amire esetleg az orvos rákérdezne, és más tünetet. Erre egy jó szakember azt mondja, hogy ebből még nem tudja megmondani, hogy ez betegség. De hogyha megkérdezed a saját orvosod véleményét, de bizonytalan vagy abban az ő igazában, akkor megkérdezheted a mail doktor véleményét, úgy, hogy közben nem sérted meg a saját orvosodat, hogy esetleg kitudódik, hogy te elmentél egy másik orvoshoz. Ezért mindenképp jó, meg sokan súlyosnak vélt bajaikkal nem mernek elmenni orvoshoz, és itt arctalanul feltehetik a kérdéseiket. Úgyhogy ez mindenféle szempontból. Ez egy kicsit hasonlít az ifjúsági magazin egykori levelet. Orvos válaszol. És ott mindig azt válaszolták, emlékeztek, hogy de hát ez a válaszom, de azért mennyire a nőgyógyászodhoz. Úgyhogy ezt nem lehetett megkerülni, hogy az ember Istenem, nem menjen el. Istenem, ne nosztalgiázzunk a Veres Párova. Fiúknak hoztam egy másik jó hírt. Na. A Playboy magazin számos anyaga a jövő évtől a mobiltelefonokon is lekérhető lesz. Ugye a fiatal emberek itt az asztaltársaságnál előkapták a mobiltelefonjukat, és már pötyögik a címet, hogyha mondod. Az a baj ezzel, hogy fekete-fehére jönnek le a mesztelen nénik egyelőre, de ugye a technika fejlődésével majd ezek színesben is lekérhetőek lesznek. Hát nem tudom, hogy akinek kis kijelzős telefonja van, az például egy női testet mennyi idő alatt tud felgörgetni a telefonja. Azért gondolta a Playboy.com, hogy elindítja ezt a szolgáltatást, mert az interneten a szexualitás az egyetlen dolog, amely még képes profitot termelni. Úgyhogy lehet majd igényelni. Ti fogtok ilyesmit? Nem tudom, én ezt egy kicsit nagyon elfajzott dolognak gondolom, hogy ekkora kis kijelzőn, még annak ellenére is az én telefonomnak viszonylag nagy kijelzője van. Ezen nézni képeket? Tehát és mit, hova? Tehát ülök a buszon, és akkor nézem, böngészem a csajokat? Nézed a kés? Hát a mögül hárman ezt még figyelemmel követik. 1 millió letöltést várnak. 2002 első negyed évében fog elindulni a szolgáltatás. Egyelőre Belgiumban, Nagy-Britanniában, Amerikában, aztán szerintem be fog gyűrűzni hozzánk is. Lesz rá igény, higgyetek el. Mert azért a buszon ülni és nézni a semmibe, az még mindig rosszabb, mint mondjuk. Mikor már inkább előveszem a laptopomat, aztán azon nézem. A buszon előveszem. Széles. A hetesen megnézem, ahogy előveszi az ember a laptopját. 99-es buszon próbált. Na hát majd beszámolunk erről, hogyha begyűrűzik Magyarországra, begyűrűznek. És a fél tízkor mi? Ha begyűrűznek Magyarországra a pixel cicik meg pixel popok. Bódi Zoltán és az Infószótár következik. Ez alkalommal valami érdekes szóösszetételt hoztál, aminek a második fele már előfordult a műsorban. A log. Úgy van. Igen, csak hogy ennek az összetételnek nem ez a második fele, hogy log, azért gondolkodtam egy picit, hanem az, hogy blog, weblog, ja. És erre Ned doktornőnk hívta egyébként fel a figyelmemet néhány héttel, vagy talán hónappal ezelőtt, de most egy ilyen internetes újságban, szakfolyóiratban is téma volt, úgyhogy muszáj rátérnem erre. Tehát itt magyarul nagyon jól lehet mondani egyébként, webnapló. Ez egy új internetes műfaj. Azt hiszem, hogy erről feltétlenül meg kell nekünk emlékeznünk, hiszen ez egy személyes műfaj, rövid műfaj, olyasmi, mint a honlap, vagy a nyilvános levelező lista, csak itt valakinek a honlap fenntartójának a személyes véleményét lehet naplószerűen, röviden követni napról napra. Például a szeptember 11-i események kapcsán rengeteg weblog oldal jelent meg, ahol személyes hírek és események figyelhetők meg is olvashatók naplószerűen, röviden egymás után. Tehát, hogy tisztázzuk, ez nem egy technikai napló, ugye az a log? Nem. Hanem ez egy személyes, hagyományos egy napló. Ilyet, és az oldalaidon napról napra egy eseményhez te információidat, véleményedet, kommentárodat hozzá tudod fűzni. Hát, akár a saját naplódat is írhatod, hogy csak nyilvánosan. Igen, ez olyan, mint hogy egy fórum lenne, és csak magad publikálsz. Tulajdonképpen igen. Ami viszont nagyon érdekes, hogy beírtam a keresőmbe, a böngésző programba, hogy www.weblog.hu, tehát web és egy b-vel, weblog.hu, és erre mi jelentkezik? Hát nem az egyik internetes hírportálunk. Hogy mik vannak? Nem is értettem egyik. Tényleg nem értem, hogy miért az jelentkezik. Hát végül semmi. Is ez a... Milyen fiú volt ez? Bátor fiú? Vagy hogy hívják? Hát az is egyfajta weblog volt. Ez a... Igen. Merész fiú vagy. Mindig valahol a... Hát ez a te embered volt szólni. Igen, fényképpen mindig feltűnt. Hát az is egyfajta ilyen volt, tulajdonképpen igen. Erről van szó. Ez egy kicsit szójáték is, ugye? Az, igen, mindenképpen, mert két B-vel kellene írni, de nem két B-vel írják, hanem egy B-vel, tehát vizuálisan is egy nagyon érdekes összetétel. Most, hogy már mindenki abba hagyta a köhögést, átadjuk a szót Bognár Ákosnak, a PC-vel főszerkesztőjének, így évvégén Milyen PC tippet adsz a hallgatóknak? Mert megint egy hülyeséget fogok mondani, mert megesett. Jaj, de jó, végre! Hogy beeglit zabáltam a billentyűzetem fölött, és ilyenkor a morzsák belehullanak ugye a kis gombok közé. Ilyenkor az első dolog, hogy az ember fejjel lefelé fordítja a billentyűzet, és rázza, mint az őrült. Még jobban és bele, még jobban bele. És a billentyűk aljába bele. Igen, és utána alul leveges. Tehát nekem most tisztogatási ötleteim volnának. Az egyik az, hogy tényleg a billentyűzet fölött megajánljunk, a másik, hogy te is említetted, hogy ez elkerülhetetlen szerintem. Hogy poroltottad a gépedet, hogy ne legyen annyira poros. Posszívoztam, és a billentyűzetet posszívoztam. Nekem még eszembe jutott valami, hogy le kell szedni egyenként a billentyűket, egyébként és akkor te... szépen ki lehet rázni. Mi szoktuk ezt a ritkán, de szoktuk, és akkor beáztatjuk vízbe, és fél nap elmegy rá, még ez az összes billentyűt egyesével. Ez hasznos, ha van még egy. Csak utána hogy tudod visszarakni helyes sorrendbe, ugye? Hogy hát, most hol volt a hosszú ujj, vagy még jön a HDF után. Egyébként na, nekem nem hullik a hajam, de elképesztő mennyiségű. De jó neked. Azt tudjátok, hogy nem még olvastam egy felmérés, hogy mik találhatok ott, körömdarabok, bőrdarabok és haj. Igen. És meg morzsák. Viszont arra egy kilónyi ilyen vacak gyűjt, hogy hívjuk fel mindenkinek a figyelmét, hogy a szilveszteri buli közepén az apró konfetti az nem tesz jót. A számítógépnek, és na, a pezsgő az talán nem annyira száll bele. Van ennek egy komoly oldala is, még pedig az, hogy porosodik mindannyiunk gépe, bár hogyha jól be van állítva a gép, akkor a gép az nem szívja a levegőt és így hűt, hanem kifele fújja a meleg levegőt, de te függetlenül azért a pórusokon mindenhol beszüremlik a por, és ennek az a nagy baja, hogy a por valamennyire vezeti az áramot, meg elősegíti a szikra áthúzását. Nem tudom, hogy hívják ezt hivatalosan, de áthúzás. Ettől függetlenül nagyon vigyázni kell vele, mert meg is rázhat minket az áram, illetve tönkre mehet az alaplap, véletlenül zárlatos lesz a tápegység. Erre van egy nagyon egyszerű megoldás, akár szétszedjük és tüdőből kifújjuk, de lehet kapni ilyen sprayben, hogy hívják ezt? Sűrített levegőt. És akkor az remekül kiporszívózza. És a porfújózza. A normális porszívóz nagyon barbár megoldás? Igen. Mert a szív, és ne felejtsd, hogy icipici kis alkatrészek környékéről ellenjavalt, igen. Tehát... Hozzáérsz, nem tesz jót neki, és ne felejtsük, hogy ki kell kapcsolni a gépet, sőt húzzuk ki a konnektorból, mert a mai gépek azok áram alatt vannak akkor is, hogyha ki vannak kapcsolva. Tehát húzzuk ki a konnektorból. Nekem a macskám rendszerint a monitor tetején szokott ülni, és imád lemászni úgy a monitorról, hogy a tapancsait rárakja a monitorra, képernyőre. Nem, de és ott marad a nyoma. Hogy lehet a képernyőt lepucolni úgy, hogy ne maradjon ott semmi? Lehet erre kapni ilyen antisztatikus töltésű spricceket. Spricceket, igen. De egy egyszerű, hogy nem akarom mondani a nevét, de ablaktisztítót például. De itt is javasolt a monitort kikapcsolt állapotban. És ne lúcskosan, hanem csak úgy szép nyugodtan. Hát ami az új lenyomatokat eltünteti elég ennyi. Igen, de azért ezt még egyszer mondjuk, hogy ne porszívozzák azt a szerencsétlen gépet, ne véletlenül se, hanem fújjuk ki belőle a port. És ezt a teraszon vagy valami nyílt téren a lehet. Mert különben újra visszaszáll. Persze, visszaszáll az egész. Az előbb már itt a szilveszteri mulatságokról sikerült itt beszélni a konfettivel, hogy azért ott kerüljük el a konfetti belejutását a számítógépünkbe. Kicinger Szonya viszont az interneten talált egy olyan helyet, ahol kukkolni lehet. Most csak röviden, de a PC World februári számában bővebben is lesz arról szó, hogy van egy nagyon jó kis parti oldal. Azért mondom el, hogy szilveszterre való tekintettel mindenki tudjon a megfelelő bulik közül válogatni. Fel kell menni a www.partypeoplepix.com-ra, ahol az ország prominensebb buliairól élő videóközvetítés, hangulatjelentés nézhető és hallható, és akkor az ember kiválaszthatja, hogy tulajdonképpen melyikbe érdemes elmenni, hol hág a tetőfokára a leginkább a hangulat, de hogyha nincs kedve a -10-be elindulni, -10 fokba, akkor otthon is bekapcsolódhat, és egy esernyős koktél magához vétele után bárki szerintem nagyszerűen tudod, mi jutott eszembe? Ez olyan, mint a Moszkva tér online, nem? Az ember a 80-as évek végén lennett a Moszkva tér, és akkor megkérdezte, hogy hol van buli, meg ott a cím, és akkor lehetett menni. Ezt most az a jó, hogy a melegbe kiválaszthatod, kicsit ott figyeled, hogy mi van. Úgyhogy én ezt mindenkinek javaslom, hogy menjen el is. Még itt a műsor végén szerintem kukkancsunk be egy picit a Csüti Csatira. Közben elmondanám, hogy a harmadik legnépszerűbb zenekar, tehát az NSYNC, amit Lang Feri így van, így van. Nyert. Gratulálok. Feleznek QS-sel. Nem tudom, hogy, mert segítettem nekik, mert nagyon mellé ment, és aztán végén kitalálták. Úgyhogy majd döntsük el, hogy mit kap, és az gyorsabb begépelem. Hát a PC-vernek a legfrissebb számát. PC-vernek a legfrissebb számát, jó, ezt mindjárt. A másik pedig, hogy névsor szeretnék akkor olvasni. Hó, igen, ez ki nem maradjon. Gyorsan. Tehát vagyunk összesen öten, rajtam kívül. X-Sider, Kuksi, Langferi, QS és Vianu. Köszönöm szépen. kedves Chatman az idei közeműködésedet is, mert mindenkinek nagy az egész asztaltársaságban. És a hallgatóknak is, hát ők is velünk játszottak. Akik itt vannak velünk minden egyes sütörtökön, és legközelebb jövőre jelentkezünk, azaz egy hét múlva csütörtökön. Addig is látogassák a mi honlapunkat, a net.hu/modemidoc címen, ezt a Hungary Network gondozza, ahol is az eddigi műsorok Real Audio-val meghallgathatóak, de a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban is. Boldog új évet kíván a szerkesztő Szilágyi Árpád, viszont hallásra!